Раздзел 4. Загадкі і адгадкі. Палкоўнік, лейб-медыкус і пракуратар. Всё словам пайшло да гары нагамі ў гэтым лепшым са светаў. Ды і ці быў ён наогул лепшым з найлепшых? За апошні час я дужа пачаў сумнявацца ў гэтым. Чортавы таямніцы, чортавы катакомбы, д'яблавы начныя кашмары, ай, хай яно згарыць. Ужо вечарэла, калі я падыходзіў да сваёй шматпавярховай хаты. Стары сябар Герард Пахольчык заўсміхаўся мне з тытунёвага кіёска зычліва. Даўненька не бывалі нешта. Наіўныя вочы разглядалі мяне. Што, ўсё яшчэ ў паездцы? Ўсё яшчэ да новай кнігі матэрыялы? І як? Усё яны. А наконт як? То паступова пасоўваемся наперад, чалавечам. І што вам даліся гэтыя сярэднія вякі? Ды я чужымі словамі адкажу. Хто не памятае мінулага, хто забывае мінулае, асуджаны зноў перажыць яго. Безліч разоў. І самае страшнае? І яго. Брррр. Дайце мне два блокі БТ. Ды відаць, няма. На вітрыне нешта не бачу. А вы яго часта ў мяне на вітрыне бачыце? Ян дастаў з-пад прылаўка два блокі, якія я і паклаў свой партфель. Няма на вітрыне, для вас знойдзецца. О, за што ж гэта мне такое вызначэнне? Оптавы пакупнік і свой. А вось узгрэюць цябе, Герардзе. Нечакана прагучаў за спіной мяккі глыбокі голас. Узгрэюць і за сваіх, і за прылавачны гандаль. За мной, схаваны вітрынаю з цыгарэтамі ад вачэй гандляра, стаяў Вітаўт Інезілія Хасэ Марія Лыгановскі і корпаўся ў пулярэсе. Пахольчык на хвіліну быццам сумеўся. Нешта прамільгнула ў ягоных вочках. Пасля ён махнуў рукою, прыжмурыўся. «Вот вам, Антоня, яшчэ адну бэтэшку. Закацілася на сёння апошняя». І ён падаў мне пачак. «А мне? Не знойдзецца?» – спытаў псіхіятр. «На жаль, сёння апошняя. Але заўтра будзе. Глядзі, каб былі. А пакуль вячорку і два пачкі кладна». «Кладна? Дзе ж гэта кладна? А, ёсць». Мы пайшлі дадому, і тут я нечакана сказаў. Дарэмна я заракаўся. Прыйшла чарга і мне да вас зайсці неяк. «Што? Нервы? А з чым жа гэта яшчэ да вас ходзяць?» «Ну-ка, што ж, ды заходзьце вось хоць і зараз. Чаго даром час траціць? Паслухаем, паглядзім». Я не бываў раней у яго хаце, і тут ужо быў сапраўды здзіўлены. Тут, здаецца, усё было разлічана не на тое, каб супакоіць чалавека, а наадварот, узвінціць ягоныя нервы да апошняга. Спакойны тут пачаў бы торгацца ў скоках святога Віта або выць на распеў, як воўк у гайню, а нервовы выйшаў бы псіхам. Не дапамагала нават звычайная мэбля. Усе гэтыя тахты ды сталы, крэсла ды серванты, гравюры ды тэлевізар. Таму што цацкамі былі тыя масайскія якія дзіда ды шчыт. Таму што сцены амаль спрэс укрывалі чукоцкія, тунгускія шаманскія маскі, мангольскія маскі для цама, ад аднаго позірку на якія пасівееш, і тыбецкія рытуальныя маскі, настолькі жудасныя, што нечакана сустрэўшы ў цёмным калідоры чалавека з такім абліччам, а не меў бы да самага скону. Стаялі тут пачварныя бенінскія башкі, кітайскія багі з выразам вар'яцкай жорсткасці і злосці на тварах. Віселі шчыты з Квінсленда і з вострава Сандэй, аўстралійскія травяныя бранзалеты, фетішы афрыканскіх жрацоў, злавесныя ўборы ўдзельнікаў мужчынскіх саюзаў з Новай Гвінеі. Агідныя рытуальныя маскі з Саламонавых астравоў, чорны яшчар, што надзеў старажытнагрэчаскі шлем, калебасы для вапны, тупазлосныя башкі з астравоў адміралтейства, кінжалы з ракавіны касцей казуара, цыноўкі і палотнішчы тапы, індыйскія анкі, яванскія крысы. І паўсюль морды, выскаленыя, верлавокія і кластыя. Не страшна вам тут? На рабоце часам бывае страшней, крыху жоўчна і з'едліва сказаў ён, абводзячы разумнымі вачыма сваю калекцыю. А гэта... Это ўсё мае бадзянні. Не за кожнай рэччу гісторыя, выпадак, жах або смех. І таму яны мне не рэчы, яны мне кавалкі жыцця. Мы прайшлі ў маленькі лялечны кабінецік, пафарбаваны ў шэра-блакітны колер, і, ясна ж, без усякіх масак. Ну, расказвайце. І я пачаў расказваць. Увогуле пра ўвесь гэты куток, нібы яшчэ з самай вайны заражаны нейкім вірусам невядомага шаленства, пра дзівацтвы многіх яго насельнікаў, пра ненатуральны ледзяны подых даўно мінулай вайны, на некаторых жыхароў, пра вар'яцтва лапатухі і пра свае начныя кашмары. І ён рабіўся ўсё больш і больш сур'ёзным, відавочна змрачнеў. Не магу зразумець вашых сімптомаў. Нагадвае сярэднявяковую беларускую пану. Трызненне наяве. Але не тое. І яшчэ нешта падобнае давялося мне бачыць у 35-м годзе ў паўночна-заходняй Індыі. Чулі вы, вядома, пра ўсе палюсы зямлі. І геаграфічнай, і магнітнай, і холаду, і гарачыні. А вось пра полюс біялагічнай недаступнасці, мабыць, не чулі? Не. І мала хто з цывілізаваных людзей чуў. Лічаныя адзінкі, акрамя навакольных жыхароў. А гэта што? А гэта вялізны кавалак прасторы, скалы, да і непраходны трапічны лес на берагах ракі Нарбада. Джунглі. Джунглі – гэта стрыжаны англійскі газон у параўнанні з тым зялёным пеклам. З пачатку гісторыі Homo sapiens туды ані разу не ступіла чалавечая нага. Уявіце, з часоў аўстралапітэка. Як то? Чаму? Там, як кажуць, спачатку дзён найвялікшая на зямлі на многія дзясяткі кіламетраў уздоўж і ўпоперак калонія дзікіх пчол. Пчаліны мегаполіс, Ледь скажем, не як той мегаполіс, што ад Нью-Йорка да Вашынгтона. І пчолы там нейкай асаблівай расы, хмары. Процьма несметнае полчышча ў легіёны, аж занадта. Бо ўкус адной пчалы вельмі балесны. Рана часам тыднямі не зажывае. Пяток укусіць паралюш. Бывае часовы, а бывае і не. А калі ўжо большая колькасць пакусае, канец немінучы. Это бывае, сказаў я. Што мы ведаем пра яды? Вы найшлі вось вучоны універсальную процізмяіную сыворотку. Хоць кобра кусай, хоць гюрза, нічого табе не будзе. Вось-вось. А чаму не ўжываюць? Здаецца, панацэя такая, уратаванне для ўсіх людзей. Аж не. Таму што такі застрахаваны ад усіх змей немінуча памірае ад першага ж укусу звычайнай пчалы. Вось і разбярыся, што лепей. Дзіўна, што гэтыя пчолы зусім не чапаюць жывёл. І жыве іх там мноства. Мала вывучаных, а то і невядомых навуцы. Некаторых бачылі, выносіць іх адтуль часам на навакольныя паліды ў джунглі, але яны і назад адразу выбіраюцца. Ведаюць, дзе яны ў поўнай бяспецы. Але выносіць адтуль не толькі жывёл. Часам і насенне розных нікім не бачаных раслін. І вось за адной з іх, калі толькі раз на многа год прарасцеяна па-за межамі пчалінага рэгіёну, палююць усе жыхары. Сушаць, адвар п'юць, і тады ў іх таксама розныя трызненні ды праявы. Але дзе нарбада і дзе альшанка? Я не разумею, што ў вас такое. Таму асабліва баюся. Вось што, ці не падлячыцца вам у мяне? І я б за вамі асабіста прыглядаў. І сябар у мяне там у клініцы малады, таленавіты. І он вас у 2 месяцы паставіць на ногі. Не, ну тады хаця адпачніце. Боже, на каго ж скандацьераў ён падобны? Месяцы 2 на моры, вада, сонца, соль. І ніякіх думак, вы просто ператаміліся з гэтымі сваімі гістарычнымі пошукамі, з гэтай справай, вось што. Вы ўсё думаеце, што гэта глупства, ён глядзеў пранізліва. Глядзіце, гэта страшна. І каб вы ведалі гэта і не манкіравалі сваім здароўем, а лекаваліся. Паедзем заўтра са мной. Паглядзіце, што это такое, ну і абследаванне некаторыя зробім. Гэта занадта важлівая штука – здароўе. Гэта адзіна вартая рэч – розум. А мы, аднак, гэтага не цэнім. Добра, хутчэй каб адвязацца, сказаў я. Крыху адпачнуўшы, я ўрэшце вырашыў зайсці да Хілінскага і амаль не здзівіўся, што гэтыя двое цалкам дарослых людзей, ён і шчука, сядзяць у паўцемры і разглядаюць праз эпідыяскоп слайды. «Сядай, зараз скончым», – сказаў Адам. Слайды былі з маіх мясцін, кладна. Дарога на Альшаны, замак, касцёл. «Дзе гэта вы іх настругалі?» – спытаў я, калі запалілі святло. «Ты давно ўжо. 2 гады як зняў», – сказаў Хілінскі. І я чамусьці не паверыў яму. Асабліва таму, што каля брамы замка не відаць было ахоўнай дошкі. «Ой, круціш ты, Адам Петровіч!» – толькі і падумаў я. Калі на стале з'явілася кава і тое, што да кавы, часам спажыўная, а часам і не дужа, И мы ужили и тего, и другего, ти овего, як кажуть брати поляки. Щука откинувся на спинку кресла. Рассказывай. Я рассказал. На гэты раз нічога не скрываючы, аж да недарэчнасцей, да маіх начных кашмараў, да размоў у лесничоўцы і да ўчарашняга нападу ў Балацявіне. Відаць, раздражненне прарывалася ў маім голасе, таму што Шчука раптам сказаў: «Лічыш, што мы тут гаў ловім? І што мы ўвогуле, як шведы спяваюць, паліцыя, паліцыя, бульбянае пюрэ?» Я толькі раз чуў, як спявалі шведы, і імчалі ў турысцкім аўтобусе, і спявалі, на жаль, не пра пюрэ, а па-руску. «Іванавіч, Іванавіч, энд містер Шчука тоже эротычны?» «Брэшаш!» «Ясна, што брашу!» «Спявалі энд беларус, он тоже эротычны!» «Ну, добра, добра, не злуй!» Так, пачынае рабіцца горача. І канцэпцыі адзінай пакуль няма. З'ехаў бы ты адтуль, хлопец. Яшчэ чаго? Абурыўся я. Нехта вінаваты, а я з'язджаць павінен. У вас няма канцэпцыі, а я адказвай. Канцэпцыі няма. Затое, як мяркую, падазроных шмат. Вось і паспрабавалі б найбольш падазроных абмежаваць у дзеяннях, паслаць некуды. А то дойдзе да гэтых вашых якіх пісталетаў-рэвальвераў, тады позна будзе. Бывае, даходзіць і да пісталетаў. Шчука раздражняў мяне. З гэтым яго падвойным хобі чытаць дэтэктывы і здзекавацца з іх, яшчэ ведаць на зубок усю, як ёсць і была на зямлі зброю, аж да шасцістрэльна круціліся рулі, а не барабан, рэвальвера бельгійскай сістэмы «Марыет» вырабу 1837 года. І таму я быў несправядлівы. Рэвальверы! «Слухайте, а вы умеете з імі абыходзіцца?» Пакасіўся на мяне. «Не сумнявайцеся. Тады нічога, то бывае пальня, сам не думаюч. Вы затое многа думаеце і плачаце. Ох, курку забілі!» Нечакана працадзіў Хілінскі. «А я не плачу. Затое я ведаю іншае. Курцы, можа, пакуль і трэба быць засмажанай. А вось наконт твайго абмежавання ў дзеяннях, дык я вось ведаю, што абмяжоўваць не трэба. Што чалавеку ні ў якім разе не трэба сядзець у турме, хай сабе і некалькі дзён. І такім? А раз ужо сеў гэта... няшчасцем. І наш агульны пазор, ён чамусьці сказаў па-руску пазор, а не ганьба. Мабыць, так здалося мацней. Ну, добра ўжо, досыць, сказаў Шчука. Я, власна, чакаў цябе вось чаму. Ён дастаў з блакнота малы квадратік паперы. Гэта табе адрас і тэлефон Яраслава Мірашэўскага. Былы юрыст, былы пракуратар укладна. І самае галоўнае, не памятаю ўжо, ці ён пракуратара Круговы займаў 1939 годзе на працэсе Крыштофа Высоцка крэсла абвінаваўцы, ці ён тады саступіў гэтае месца свайму віцэ-пракуратару. Так што і без архіва павінен сёе-тое памятаць. Добра, калі паедзеш. Ну, заўтра ў мяне яшчэ тут сякія такія справы. Я ўспомніў аб прапанове Лыгановскага і цалкам для сябе нечакана вырашыў, што паеду з ім. Паслязаўтра гэта напэўна. Ну, браце, тады табе шанцуе. І мы паслязаўтра машынай дабіраемся. Дакінем цябе дакладна, а калі не затрымаешся надоўга і дужа папросіш, то дакінем амаль да Альшан. Перад самым мястэчкам у нас паваротка. Хто ды хто едзе? Я Клепча, відаць, ён заўважыў грымасу на маім абліччы і таму дадаў: «Ну і Адам вось збіраўся, здаецца, да цябе рыбу лавіць». «Рыбы многа». «Ну ось», – сказаў Адам, – «дакінеце мяне дакладна, пакінеце Антона, а я наступнага дня прыеду». «Так, паверце, будзе лепей». Нешта і мяне старога каня на пакоі з падвойным гарцам аўса гэтыя ножычкі ды дамы з манахамі зацікавілі. Можа, свежым вокам нешта і заўважу? А можа, і так лепей, згадзіўся Шчука. Ты ж не пры справе, проста, можа, пагаварыць вечарам, з вудачкай пасядзець. Хай лішніх размоў не будзе.